لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو وتوكا وسالم مولى عبد الله بن عمرو قال نسيما وكان ابن عمر إذا سلم عليه قام باركوا عبد الله بن عمر نسالم نمتوت عبد الله بن عمر أو نمولى طيب نمولى وعبد الله بن عمر نسيما وكان عبد الله بن عمر أليكوا عبد ابن عمر إذا سلم عليه أنا قسلميوه فرد ناقيب لسلام زاد قزديشا هو نمني قزديشا أفا روايهين أسمى كما هو سالم نمولى وعبد الله بن عمر أسمى سالم فأتيته وهو جالس نكمويندي عبد الله بن عمر نحر يكوى مكا فقلت نكسيم السلام عليكم فقال نا يكسيم السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى كيش نكمويندي أتنا مرنجيني فقلت السلام عليكم ورحمة الله قال كسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أتيته مرة أخرى كيش نكمويندي أتنا مرنجيني فقلت نكسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نايا كسيم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته وطيب صلواته طيب وطيب صلواته ناني رواية هي كان ذهو سالم مولى عبد الله بن عمر ni mtu ambaye ni majuhul la yu'raf majhulul hal ni mtu ambaye hali yake haijulikani je ni katika watu waaminifu au sio watu waaminifu kwa hiyo ndio maana al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo wameidhoofisha riwaya hii kama vile al-Imam Suyuti الحافظ ابن حجر العسقلاني وميذو فشري ويهي لكن سؤالكم انجز سلام كتك جواب ثم لسومه كنيوما إنه وزيكان إنه ينفع متوك انجز سلام كتك مانا نوجير وسلام وزيكم ممسلمية متوك من بي السلام عليكم ورحمة الله نونا وزيكم متوك من بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكان يوتي قال رحمه الله تعالى باب لا يسلم على فاسقين mlango uliokuja kwamba haifai kumsalimia muovu la yusallim ala fasiqin asimsalimie mtu ambaye ni fasik na haya masala raji'atun ila mas'alati muamalati ahli almaasi masala haya kumsalimia mtu ambaye ni muovu yanarudia na kurejea katika masala ya kuamiliana na watu wa maasi yani wewe jinsi gani utaishi na mtu muovu utakaa naye utaamiliana naye utashirikiana naye na wajua kwamba huyu ni mtu asi ni muovu kwa hiyo masuala haya yanarudi masuala haya salamu yanarudi katika yale yale masuala ya kuhusiana na kuamiliana na watu waovu wasahihi na kauli ile kwa sahihi kunako watu waovu kwamba annahu yustahabu an yusallama alaihim kwamba ni sunna na inapendeza kuwasalimia watu waovu na ushahidi wa hilo ni kiswa cha wale ambao waliobakia nyuma katika vita vya Tabuk. Miongoni mwao ni Ka'ab, miongoni mwao ni Ubay ibn Ka'ab au Ka'ab na mwenzake Murara na mwingine watatu. Kwa hadithi hiyo inaonyesha ya kwamba kuna kwa jambo hili, baada ya wao kufanywa tauba na kubakia katika hali hiyo, alikuwa akipenyeza swala la kusalimia. Na pia zimepokelewa athar juu ya kuwahama watu wa maasi ya nafaangaliwe ndani yake masalih. Kwa hiyo sahihi katika masala haya kwamba je, inafaa kumsalimia mtu fasik, masala haya kauli ambayo ni mustahabu inayopendeza kwamba inafaa kuwasalimia watu ambao ni waovu. قال البخاري باب لا يسلم على فاسق. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله ابن زحل زحر عن حبان ابن ابي جبله او جبله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اكسم عبد الله بن عمرو بن العاص لا تسلموا على شراب الخمر. msiwasalimie wanywa pombe, msiwasalimie wale wanaokunywa pombe. والروايه هذه الروايه روايه ضعيفه نهيني ضعيف بسبب ضعف wake ni huyu Abdullah, Ubaidullah, sababu yake ni huyu Ubaidullah ibn Zuhar. Lakini hawa ni watu maasi, mtu ambaye anakunywa pombe naambiwa usimsalimie, riwaya hiyo ni dhaifu. Lakini watu ambao ni wa bid'a, wamepevuka katika bid'a zao, ni watu ambao wamepevuka katika bid'a, zimekuja athar za masalaf unako kukataza kuwasalimia, bali zimekuja riwaya hata athari za kwamba kuto kuwasalimia wale watu wanaofanya madhambi makubwa na wala hawajatubu. Na hiyo nasema ilmi ala sabili at-ta'dib, kwa ajili ya kuwaadabisha. Kuna kuwasalimia wale watu ambao wamefikia katika kiwango kikubwa cha madhambi ya wazi wazi, madhambi makubwa, na wale watu ambao wamefikia katika bid'a nzito, bid'a kikhawariji, bid'a ya kiitizali, bid'a ya kijahamia, vinginevyo katika bid'a, haitofaa kuwasalimia kwa sababu ya at-ta'dib, kuwaadabisha. Na mtu anahukumiwa kutokamana na yale ambayo yamedhihirisha katika maovu, mtu huhukumiwa kutokamana na yale ambayo ameyadhihirisha katika maovu. Na kumteta mtu aliyedhihirisha maovu sio katika jambo la kumsengenya, si kusengenya. Mtu ambaye kadhihirisha maovu, mkao nyinyi mwamzungumza, mkao nyinyi mwamzungumza peke yenu, hauambiwi kwamba eti wewe nyinyi mwamsengenya fulani. Jitu linafanya maovu, maovu ambayo anayafahamu al-qasi wad-dani, mtu wa mbali na wakaribu, mdogo na mkubwa, ajua kabisa kwamba hii jamaa hili lafanya machafu. Kwa hiyo nyinyi mkikaa wawili mwazungumza, kunako yeye kumzungumza yeye, hamuambii kwamba mtu huyo mnamsengenya. Alqadhu laysa bighibatin illa fi sittatin. Kusengenya bwana au kumkosoa mtu sio ghiba. القدح ليس بغيبة إلا في ستة. kwamba kusengenya sio kumkosoa mtu na kumsema mtu vibaya sio kusengenya katika mambo sita au katika watu wa sampuli sita. Al-Imamu nao yakataja hivyo kwamba sisi mathalan tunakaa tumdadisi mtu fulani, bwana huyu ana tabia 1, 2, 3, 4, ana tabia kadha kadha kadha katika maasi. Tunapokuwa tumzungumza kutokana na uchafu wake huu, hatuambiwi sisi tunamteta au tunamsengenya. Akataja katika hao watu sita ambao hao haiambiwi unapowasema, hamuambiwi unapowasema kwa mnawasengenya. Akamtaja mujahiru fiskan, ni mtu anayedhihirisha uchafu na uovu, anayedhihirisha uchafu na uovu. Jitu la nyopombe kabisa waliona, halafu nyie unasema yetu kika jamaa wala muone sasa hivi yuko vizuri huyo. Hili la nyopombe uambiwe kwamba eti ukiambiana hivyo umemsengenya, hiyo ni sawa sawa. Taadiban lahu, kwa ajili ya kumwadabisha watu wamjue. Kwa hiyo riwaya hii iliyokuja hapa ni riwaya dhaifu, lakini inafaa kwa riwaya zilizokuja kwa athari za masalaf kunako kwamba haifai kuwasalimia watu wa bid'ah, kwa maana wale watu vingunge, viongozi ruhus wa bid'ah, hai haitofaa kuwasalimia. Bali sio hivyo tu, bali hata wale watu waliofanya madhambi makubwa haitofaa kuwasalimia. Na hii ni kwa sababu taadiban lahu, kwa ajili ya kuadabisha. Haddathana Muhammad ibn Mahbub wa Mualla wa Arim qalu, wa hawa wote walisema. Haddathana Abu Awana, ametuhadithia sisi Abu Awana. An Qatadata an al-Hasan ay al-Basri qala, nasema al-Hasan al-Basri, laysa baynaka wa bayna al-fasiqi huruma, hakuna heshima wala hakuna mpaka kati yako wewe na mtu ambaye ni fasik muovu. Laisa bainaka, hakuna kati yako, wa baina alfasiti, na kati ya mtu ambaye muovu, huruma, heshima, utukufu, hakuna kati yenu, kwa sababu huyo mtu ni fasik. Na hii riwaya ni sahihun ila alhasani, ni riwaya hii ni sahihi paka kwa imamu alhasani. Bali hata Imam al-Albani ameitaja kama ni sahihun, ni sahihi. Na suala la kuwahama watu waovu, suala la kuwahama watu waovu, tunajua kabisa kwamba fulani fulani fulani hawa ni waovu, masala haya yumbaru fiha maslaha, panaangaliwa kwanza maslaha. Tumjua bwana yule fulani yule ni jizili. Yule pale mkimwachia mwanya yule anaiba mpaka amplifier ya msikiti. Ukimkaribisha nyumbani kwako yule bwana umeumia. Yaani ukimkaribisha kwako kama kuna jambo, kuna kitu kipo karibu karibu, lazima akurambe. Usimwazime simu bwana abipu yule, atachukua mpesa cha kuramba. Yaani ni mtu ashaonekana kama ana tabia chafu chafu. Je, watu kama hawa inafaa kuwahama? Maanake salamu pia ni ya taadibu, kuadabisha. Je, kitendo cha kuwahama kabisa kwamba tuwagure, masala haya yanaangaliwa maslahi. In kana yuziduhu bu'dan, ikiwa kule kumuhama kunamzidisha yeye kuwa mbali, kunamzidishia yeye kuwa mbali, yaani nyinyi mkimhama nini, basi kule kumuhama kwenu ndiyo kama uovu anazidi kuto, yani ndo anazidi kweli kweli. Fala yajuzu, basi hapo haitofaa kumuhama. Mkimtenga mkasema hakuna kumsalimia, hakuna kushirikiana naye, hakuna kunasibiana naye kwenye jambo lolote la muhimu, mkaona mfanye hivi, lakini kumbe mlipomfanyia hivyo yeye ndo akazidi kudumbukia katika maovu yake aliyonayo, basi hapa fala yajuzu alhajru, hapa haitofaa kumuhama. Au fala yajuzu hijranu. Wa in kana yuziduhu quruban, na ikiwa mtakapomuhama kunamzidishia ukaribu, maana yake ni kwamba ndio anakuwa karibu sasa, anazidi na anakoma, ah kweli bwana jamaa sikizo anisalimii, na hii ni kutokana na dhambi langu nilofanya, jambo fulani nimelifanya mimi baya, ah hii ni fedheha kwangu mimi, kwa nini situbu kwa Mola wangu, hebu ngoja nirejee bwana niombe watu msamaha. Kwa hiyo aka mlipo muhama vile, yeye ndio akawa karibu na nyinyi sasa, akakiri yale makosa yake, akabadilika, akasema jamani mimi tabia hii nitaiacha, ule wizi wangu mimi nitakuja kuacha bwana, biidhnillah simtamtoniona tena jamani, tushirikiane mambo ya ibada, akahudhuria mara kwa mara. Basi hapa fala ba'sa fi hijrani, basi hapa hakuna budi, hakuna ubaya kumuhama. Ikiwa mkimhama anarudi, hapa hakuna budi, inabidi mumuhame. Na ikiwa mkimuhama ndio nazidi kutokomea katika maasi, haitofaa kumuhama. Kwa hiyo shekhe hapa anatuonesha riwaya ya Al-Hasan al-Basri, laisa bainaka wa bainal fasiq huruma, hakuna kati yako na mtu ambaye ni fasiki heshima, utukufu, hakuna kabisa. Mtu huyu ni fasiki, hana utukufu na wewe. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن ابن عيسى قال قال حدثني ابو زريق انا سمع من حديث يميمي ابو زريق نا هو ابو زريق لا يعرف ايلكان الناني هو كمان katika watu waaminifu katika wapokezi au ni mtu wa sampuli gani almuhim anasema hadathani zuraiq abu zuraiq amini hadithi yamimi abu zuraiq annahu sami'a kwamba yeye amemsikia sami'a ala ibn abdillah au sami'a ali ibn abdillah si ndio hivyo amemsikia ali ibn abdillah yakrahu al-ishtiranj amemsikia kwamba huyu ali ibn abdillah au sami annahu sami'a ala ibn abdillah au sami'a ali ibn abdillah kwamba yeye huyu bwana ambaye amesikiwa yakrahu al-ishtiranj, na hii kwa lugha ya Farisi wanasema shafranji. Lugha yake halisi neno hili linaitwa shafranj, na shafranj ni draft yule mchezo mimi mpaka kingi shafranj. Kwa amemsikia kwamba anachukia hili jambo, wa huwa yakuna anasema la tusallimu ala man la'iba biha, msimsalimu, msiwasalimie wanaocheza draft. Wacheza draft wale wakongwe, wale wazee wa wapi jamaa wataalamu hapo, kuna vikundi maalum kabisa. Yeye anasema watu hawa msiwasalimie, wa hiya min al-maisir, na mambo haya ya draft hili au jambo hili la draft nalo ni katika kamari, katika kamari hizo watu wanacheza. Almuhim, riwaya hii nayo ni riwaya ambayo ni dhaifun, na sababu yake ya udhaifu ni huyu Abu Zurayq majhulun la yu'raf, hajulikani huyo. Kwa hiyo hadithi zote ambazo zimekuja hapa kuanzia hadithi ya 117, 1017 na inayofuata na inayofuata, tatu nzima hizi, hadithi moja tu ndio sahihi. Riwaya moja tuna sahihi, nayo ni riwaya ya Al-Hasan al-Basri. Kwa hiyo kauli hii inakuja sasa, je, inafaa kuwasalimia watu waovu? Jawabu kama nilivyosema mwanzo, kama ni mustahabu inafaa kuwasalimia wao. Inafaa kuwasalimia wao. Yustahabu, makinapendeza kuwasalimia. قال باب من ترك السلام على المتخلق واصحاب المعاصي mlango uliokuja kuhusiana na yule ambaye mantaraka salam, aliyeacha salamu, ameacha kusalimia, amemwacha kumsalimia. Ala almutakhalliq, kunako yule ambaye almutakhalliq, at-takhalluq ni tibu almar'a, tibu almar'a, at-takhalluq ni tibu almar'a, ni yale manukato ya mwanamke, manukato ya wale wanawake, kama haya ni manukato ya wanawake. Kwa hiyo mlango unazungumzia kunako kuacha kumsalimia yule mwenye kujipulizia au kujipaka manukato ya kike, wa ashabu almaasi, na kuwasalimia watu wa maasi. Kwa yule aliyetumia aina fulani ya manukato ambayo ni katika taifu za wanawake, na vile vile watu wanaofanya maasi jaharan, wanafanya maasi wazi wazi. Sasa mlango unazungumzia yule ambaye ameacha kuwasalimia. Qala hadathana Zakaria, ابن يحيى قال حدثني القاسم بن الحكم العرني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي مسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم أليبيتم توم عليه الصلاة والسلام على قوم فوات فلاني فيهم رجل متخلق فيه رجل متخلق دنياه كنا متوا بايك جفاك منكات وهايو بخلوق وعين فلاني منكات فنظر إليهم أليبيتم توم قوات هاو نندني هاوات كنا متوا بايك كفاك منكات ويسمبلي فنظر إليهم توم يكوات زاما وسلم عليهم ناك وسلمي وينجني وتي وأعرض عن الرجل ناك مبوزي يلبوانه فقال الرجل يلبوانا كسيما أعرضت عني أمني بوزي ميمي قال كسيما بين عينيه جمرة كاتي يا مچوياك كنا كالا موتو kati kati ya macho yake kuna kala moto. Riwaya hiyo ni al-Hasan, riwaya ambayo ni Hasan kwa maana ni nzuri, na amehasinisha al-Allama al-Albani. Pamoja katika isnadi yake kuna mtu anaitwa al-Qasim al-Hakam al-Urani, ni mtu ambaye la yuhtaju bihi, lakini wal hadithu hasanahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo wale watu ambao wana sampuli hiyo kwa wao Waarabu wanajulikana, na inawezekana kwa sisi katokea kwamba uko unamjua mtu ambaye kajipaka manukato ya kike, inawezekana uko unamjua. Na hali jinsi ilivyo inavyokwenda, kuna manukato ambayo ya siku hizi yanaandikwa kabisa kwamba haya ni kwa wanawake tu na haya ni kwa wanaume tu, lakini kwa yule ambaye ashayazoea na yajua, basi anaweza akalifanya hili. Kama wewe hujui, uwezi ukafanya chochote katika hili. Kwa hiyo Mtume amemsalimia watu, na ndani ya hao watu kuna mtu ambaye kapaka manukato ya sampuli hiyo anaopaka wanawake. Mtume akampuuzia kana kwamba yeye hakutaka kumsalimia. Yule bwana akasema, umenipuuza mimi. Mtume alayhi salaam akaonyesha kwamba mtu huyo katika macho yake kuna kaa la moto, kwa maana amefanya jambo la tashabuhu bin nisa, jambo ambalo linaonyesha kwamba yeye anafanana na wanawake. Kwa hiyo huyu katika macho yake kuna jamra, kuna kala moto. Na pia inaendelea riwaya inasema, hadathana Ismail qala hadathani Sulaiman an ibn Ajlan an Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi an abihi kutoka baba yake, an jaddihi na baba yake na kutoka babu yake, anna rajulan, kwamba kuna mtu fulani, ata nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alimwendea mtume, kuna mtu alimwendea mtume, wa fi yadihi, na katika mkono wake, khatam min dhahabin, amevaa pete ya dhahabu. Kuna mtu alimwendea mtume na mkononi kwake amevaa pete ya dhahabu. A'adha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anhu, mtume akampuuza, kampa nyongo bila kama vile kumwacha ama hamjali. فلما راى الرجل فيندي يله بانا الفونا كراهيته chukizo lake mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo, dhahaba yule bwana akaondoka, fa alqa al khatama akaenda kaitupa ile pete, wa akhadha khataman min hadidin akachukua pete ya chuma, falabisahu yule bwana akaivaa, wa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na akamwambia tena mtume alayhi salatu wasalam, qala akasema, hadha sharrun, mtume akamwambia, hadha sharrun, hii ndiyo shari zaidi, hadha hiliyatu ahli an-nar, hili ni pambo la watu wa motoni, hili ni pambo la watu wa motoni. Faraja yuwana, akarejea tena, fatarahahu, na akalitupilia mbali, walabisa khataman min waraqin, akavaa pete inayotokamana na waraqin. Fasakata anhu sallallahu alayhi wasallam, mtume akamnyamazia. Na waraqin ni pete inayotokamana na fedha, ni pete ambayo inatokana na fedha. Tayib, riwaya hii pia ni riwaya ambayo hasanahu, ni riwaya ambayo ni hasan na ameipokea Imam Ahmad wa Tahawi wal Baihaqi, lakini al-Mawla al-Albani ameitamka dhaifun fil adam mufrad na pia ameitamka ni hasan, kwa maana nachukuliwa nguvu yake kwamba ni hasanahu, ni riwaya ambayo ni hasan nzuri. Ndani ya hadithi hii pia inaonesha wazi kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu bwana alipo, huyo bwana alipomjia Mtume akiwa na pete ya dhahabu, Mtume alimpuuzia. Kwa hiyo katika hali ya kumpuuzia ni ile ile hali pia inaingia ya kuacha kumsalimia. Qala haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani al-Layth, pia ameelezea Imam al-Layth ibn Sa'd an Amri wa huwa ibn al-Harith an Bakr ibn Sawada, kutoka kwa Bakr ibn Sawada an Abi an-Najib, kutoka kwa Abi an-Najib an Abi Sa'id qala kwamba aqbala rajul min al-Bahrain, alikuja mtu kutoka Bahrain. Bahrain nchi hizo za Kiarabu Arabu, alikuja mtu kutoka uko miji ya Bahrain. Ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasallama alayhi, bila bwana akamsalimia, assalamu alaykum wa rahmatullah. Falam yarudda, Mtume akumjibu salamu yake. Wa fi yadihi khatamun min dhahabin, na mkononi mwake ana pete ya dhahabu. Wa alayhi jubbatu haririn, naye alikuwa amevaa jubba linalotokamana na hariri. Jubbatu harir, jubbatu hariri, vazi linalotokamana na hariri kalivaa. Famtalaqa ar-rajulu mahzunan, yule bwana akaondoka hali ya kuwa ni mwenye kuhuzunika sana kwa kile kitendo, akaondoka hali ya kuwa amehuzunika mno. Fashaka ila mraatihi, yule bwana akamshtakia mke wake, kirangu bwana mimi nimekwenda kumsalimia, nimekwenda nitamsalimia Mtume, lakini naona Mtume alayhi salatu wasalam amenipuuzia mimi katika salamu yangu. Ndio haya tunayozungumza, kwamba mtu ambaye ni fasik muovu, pakiwa kuna haja ya kumwadabisha kwenye salamu na mwadabisha, hakuna kumsalimia, sio ovu. Kwa nini kafanya maovu sasa? Ikibidi kama kuna maslahi kwamba tukisema tusimsalimie ndio anarudi vizuri, tusimsalimie. Na kama tukimsalimia kunamzidishia kupevuka zaidi kuingia katika maovu, basi tumsalimieni, tutafute taratibu zingine za kumwadabisha. Kwa hiyo huyu bwana ana makosa, ana akhta, ana kosa kalifanya. Mtume kamuona nalo, fa'arada anhu, kamfuzia. Yule bwana akaenda kwa mke wake, anasema akaenda kwenye wizara ya mambo ya ndani. Faqalat, mwanamke akasema, la'alla bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jubbatika wa khatamika, huenda Mtume sallallahu alayhi wasallam amepata kosa. Jubbatika, la hilo vazi lako lilovaa, huenda kuna kosa kaliona Mtume. Wa khatamika, na hiyo pete yako lilovaa, huenda kuna kosa kaliona. Fa'alqihima, emlivue kwanza, yavue yote hilo jubba lako lilovaa, litupe jubba ya maana, sio kama jubba unavaa wanawake. Jubba tu ni ile mavazi unavaa Waarabu, sio hulla. Kuna hulla tu na jubba tu. Hulla ni ile mavazi yanayokuwa juu na chini yamefanana, ndio hulla. Jubba unaweza kusema joho, nasema ni joho vile eh. Kwa hiyo mke akamwambia mume wake, yavue haya yote, hilo jubba lako livue na hiyo pete yako ivue. Thumma ud, kisha rudi kwa Mtume uone. Fafaala, yule bwana akafanya hivyo. Alipofika pale kwa Mtume, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, faradda salama, Mtume alayhi salamu akasema wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala, yule bwana akasema, ji'tuka, nilikuijia anifan, muda punde tu nilikuijia, punde tu ningakusalimia. Fa'aradta anni, ukanifuzia. Ulinisalimia muda fulani, nimekuja muda fulani hapa, nimekusalimia ukanipuuzia. Qala, Mtume akasema, kana fi yadika jamrun minan nar min nari, ulikuwa katika mkono wako unakaa kala moto, ulikuwa wewe mkononi mwako unakaa unaotokamana na moto, kala moto. Fakala bwana akasema laqad ji'tu idhan bijamrin kathiri, lakini nimekuja sasa hivi nimekuja na makaa ya moto mengi. Basi kama ndio hivyo, akitoka baharini ndio mavazi yetu sisi haya. Qala mtume akasema innama ji'ta bihi laysa bi ahadin aghna min hijarati al-hurra, innama ji'ta bihi, hakika si vinginevyo umekuja nayo hayo. Laysa bi ahadin aghna, hakuna yeyote mwenye shida sana, mwenye manufaa nayo hayo sana. Min hijarati al-harra, kuliko mawe ya al-harra, kuliko mawe ya al-harra. Yani wewe umekuja na makaa yako ya moto mengi, lakini nakupa tu habari kwamba katika watu waliopo hapa sisi hakuna mtu mwenye manufaa, mwenye haja sana, mwenye manufaa sana na hayo mambo yako kuliko mawe ya al-harra. Madina jamani, mji wa Madina una harratain, mji wa Madina una sehemu inaitwa harratain. Yani ni miji, mji wa Madina kuna upande ukiuingia ule mji unakutana mawe yake ni meusi kama vile yameunguzwa. Mtujalii anayetoka Arusha anapoanza kuikurubia Dodoma, basi yale maeneo ya kuanza kuianza kuiona Dodoma, kuna eneo kama vile mlima uliokaushwa na volkano umekauka pale chini mkubwa mosi, ile kule ita harratain, yani harra ni mawe kabisa yamekauka yalikuwa meusi. Na pia kuna upande mwingine wa maana anayetokea Dar es Salaam au anayetokea Iringa, anapoanza karibia tena Dodoma, kuna sehemu tena inakuwa ina mawe kama hayo. Sasa mtume anamwambia haya makaa ya mawe uliyokuja nayo wewe hakuna mtu ana shida nayo kuliko mawe ya al-harra yaliyopo katika hiyo harra, hizo sehemu hizo. Walakinahu mataa'ul hayati dunia, lakini hizi ni starehe za duniani tu, basi hizi ni starehe za dunia, lakini hizi ni starehe za dunia. Qala akasema fabimadha atakhattamu bihi, basi nivae pete gani sasa ya Rasulullah? Maana kama pete walillahi alhamdulillah, kama pete tu za dhahabu na nini, hizi hizo ninazo kweli kweli. Maana yake kwa maana ya kwamba kama ninazo pete za dhahabu nyingi, maana yake nina makaa ya moto kweli kweli mengi sana, sasa nivae nini sasa? Na watu wa Bahrain wanasuria hiyo, yani watu wa Bahrain misafara yao mingi ilikuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, walikuwa ni watu wenye mavazi ambayo ya watu wenye thamani, yani mavazi yao ni ya juu yenye thamani kubwa, watu wa Bahrain. Kwa hiyo huyu bwana akamuuliza mtume nivae pete gani basi. Qala mtume akasema bihalqatin min waraqin au sufrin au hadidin, uvae halqatin, halqa ni ule mduara wa pete, ule mduara wa pete halqatin, uvae halqatin inayotokamana na alwariqin, inayotokamana na fedha au sufrin, au inayotokamana na sufrin au hadidin, au hadidin kwa maana ya chuma. Sufrin si chuma, dini gani? Vaa hivi inayotokamana na fedha au inayotokamana na chuma au zinazotokamana na chuma. Na hii riwaya yote kwa ujumla wake ni riwaya ambayo ameidhoofisha Imam Ahmad na Imam Nasa'i na Imam Ibn Hibban, pamoja na kwamba Imam Al-Albani ameisahihisha, pamoja na kwamba Imam Al-Albani ameisahihisha, lakini wapo katika wanachuoni wameidhoofisha, na usahihi na sababu ya kudhoofishwa ni huyo Abin Najib. Lakini usahihi katika kadhia hii ni kuvaa vile vitu visivyokuwa na thamani kubwa. Qala rahimahullahu ta'ala babu at-taslim 'ala al-amir. Kwa hiyo mlango huo, tayib, kabla ya kuingia mlango huo, kabla ya kuingia katika huu mlango, labda faida ya mwisho ya kuzungumzia kadhia hii kwamba ndani ya hii haya mafundisho yote, ndani ya hizi hadithi zote tatu, katika mafundisho yanatakikana pia tujifunze, pamoja na kwamba kuna riwaya ambazo ni dhaifu ile ambazo ni sahihi. Katika mafundisho ambayo tunataka tuyachukue ni kwamba mtu anapokuwa ni sahibu maasi, ni mtu ambaye anafanya maasi jaharan ya wazi, anafanya maovu ya wazi, ni vyema akaambiwa papo hapo kwa kauli zilizokuwa za sawa za kumtambuza kwamba hili wafanya kosa, hili wewe walifanya ni kosa, kuliko kule kupakana mafuta. Unamwona mwenzako anafanya maasi na maovu, wewe wampaka paka mafuta, wamtengenezea mazingira kwamba hafanyi. Rafiki yako mmetoka naye mbali, mmechuma naye sana, mmehangaika naye sana, kwa hiyo pale juu ya lile kosa wewe ulipaka paka mafuta. Wanaojitahidi kumpa nasaha unawapa madongo makali makali, hii haitofaa. Angalia hizi riwaya na udhaifu wake, lakini zinaonesha sura hiyo ya kwamba walipokuja watu wamefanya makosa walipuuzwa, na baadaye wakabainishiwa kosa lao. Kama huyu ameambiwa ya kwamba mkononi mwako unakaa linalotokamana na moto, mkononi mwako unakaa linalotokamana na moto, yule bwana ile jambo likamtachi. Ni kweli mimi nimekaa na, akaenda akatafakari, akaenda kwenye wizara ya mambo ya ndani, akashauri akapata majibu kwamba huenda sababu ni hii. Karudi huko akamwambia ni kweli. Kwa hiyo yule mtu tunamuona kama ana makosa na khata, mwambieni kwa utaratibu mzuri. Akikataa hilo la kwake yeye, lakini wewe ushafikisha, ushamwambia. Lakini utaratibu wa kukumbana gumbana huu na kuleana huu unaharibu mambo mengi sana. Inafikia na jamii mliokaa nayo imekuwa jamii ya kuogopana. Yaani watu mnakaa lakini wamuona mwenzao anafanya makosa, nyinyi hamsemi. Unaogopa labda jamaa ni mkali, jamaa labda huyu ni mkorofi au kadha, la haitopendeza. Pia katika mlango mwingine, babu taslimi ala al-amiri, mlango unazungumzia kumsalimia kiongozi. Mlango unazungumzia hukumu ya kumsalimia kiongozi. أسمى حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز قام عمر ابن عبد العزيز عمر هو عمر بن عبد العزيز أليكون متوالا أليكون متوالا أم بايا لكوجة كتك التوالا وأموية بعد ولما خليفة وأن يكون رزيكا وكبيت توالا مفكر فوشكية زمزاكي hakutawala zaidi ya miaka mitatu, yani miaka mitatu haifiki, ima ni miwili au miwili na kitu alitawala huyo bwana. Lakini kipindi anatawala, kabla yake aliyekuwa mtawala alikuwa walikuwa washaharibu jamii, lakini alipotawala yeye ndani ya miaka yake hiyo aliyotawala, amla al-ardu adlan, alijaza hii ardhi uadilifu, alijaza hii ardhi uadilifu. Mpaka wanahistoria wanasema mpaka pakawa hakuna ugomvi baina ya mbwa mwitu na mbuzi, mpaka ikafikia mwenye zaka hajui wa kumpa nani. Yaani watu walifikia zaka ile, una pesa zako za zaka au una kitu chako cha zaka umekishika, au una kitu chako cha zaka kama ni dhahabu au fedha, wafika kwa mtu wamkabidhi. Ushasikia, ushajua kwamba hii nyumba kuna maskini hapa. Waenda wewe, waenda kumkabidhi bwana, zaka yangu hii hapa. Anakwambia lau ungelikuja jana ningechukua, lakini kwa leo asante. Zama za Umar ibn Abdul Aziz. Na ni mtu alikuwa abid, ni mfanya ibada sana, khashi', mnyekevu, pole. Na ni mtu ambaye alikuwa anachunga sana mambo ya halali na haram. Sasa huyu Umar ibn Abdul Aziz sa'ala Aba Bakr ibn Sulaiman ibn Abi Hafma, alimuuliza Aba Bakr, alimuuliza lima kana Abu Bakr yaktub, kwa lipi alikuwa Abu Bakr anaandika min Abi Bakr, kutoka kwa Abi Bakr, khalifatu rasulillah, kiongozi au khalifa wa mtume wa Allah. Yani Abu Bakar kwa nini alikuwa anaandika hivyo? Anaandikaje? Akiandika risala anaandika risala hiyo inatoka kwa Abu Bakari, khalifa wa mtume wa Allah. Thumma kana Umar yaktubu ba'dahu, kisha akawa Umar naye anaandika baada ya kufa Abu Bakari. Anaandikaje? Anaandika min Umara ibn al-Khattabi khalifatu Abi Bakar. Barua hii yatoka kwa Umar ibn al-Khattabi khalifa wa Abi Bakar. Kisha akasema man awwalu man kataba amira lilmu'minin, ni nani wa mwanzo katika makhalifa aliyeandika barua yake, akaandika ile barua inatoka kwa amiri wa waumini, ni nani? Umar ibn Abdul Aziz anamuuliza Abu Bakar ibn Sulaiman. Faqala, akasema Abu Bakar ibn Sulaiman, hadathatini jaddati ash-shifa, alinieleza mimi bibi yangu Shifa. Wakanat min al-muhajirati al-awwal, naye alikuwa ni katika waliohama wa mwanzo kabisa, alinihadithia. Wakana Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kwamba ana alikuwa huyo Umar bin Khattabi, idha huwa dakhala as-suq dakhala alayha, pina napokuwa anaingia sokoni ya Abu Umar alikuwa anaingia na Shifa. Qalat Shifa, akasema kataba Umar ibn al-Khattab ila amil al-Iraqayn, kwamba Umar aliandika barua kwenda kwa amil wafanyakazi wa Iraqayn wa Irakibili. Al-Iraqayn Irakibili, Irakibili hapa nakusudiwa Al-Kufa na Basra. Umar aliandika barua kwenda kwa wafanyakazi wa Al-Iraqayn wa Irakibili, kwa maana kwenda kwa wafanyakazi wa Kufa na Basra, miji hiyo. Ndani ya risala hiyo Umar anasema anib'ath ilayya birajulaini, nitumieni nyinyi wanaume wawili, jaldaini tena wenye nguvu, nabilaini tena werevu wazuri, as'aluhuma 'anil Iraq wa ahlihi, niwaulizie kunako Iraki na watu wake. Umar anaandika hivyo, anaandika barua hiyo. Fabaatha ilayhi sahibu al-Iraqayn, yule mtu ambaye amepelekewa hiyo barua, fabaatha ilayhi, akampelekea Umar sahibu al-Iraqayn, yule bwana anayetawala Iraki mbili zile, akampelekea Bilabidin ibn Rabi'a wa Adi ibn Hatam, akamtumia watu wawili. Faqadima al-Madinata, wale mabwana wakafika Madina, faanaha rahilataihima, wakavipumzisha vipando vyao, bifinai almasjidi, katika uo wa msikiti. Wakavipumzisha, wakaviteremsha vipando vyao katika ule uo wa msikiti. Thumma dakala almasjida, kisha wakaingia msikitini wale bwana Labid na mwenzake Adi ibn Hatim. Fawajada Amra ibn al-Asi, wakamkuta Amra ibn al-Asi. Faqala lahu, wakamwambia wale mabwana wawili, ya Amra, ewe Amr, ya Amr, ewe Amr, ista'adhin lana ala amiri almu'minina Umar, tuombe idhini ya kwenda kwa amiri wa waumini Umar. Hapa tukizungumzia ni kwamba Umar ibn Abdul Aziz katika maswali aliyouliza, ameuliza ni nani wa mwanzo aliyeandika neno la amiri almu'minin, ni nani? Maana Abu Bakari barua zake alikuwa anajiandika tu kwamba kutoka kwa Abu Bakari khalifa wa mtume, na alipokuja Umar naye alikuwa anaandika kutoka kwa Umar ibn Khattabi khalifa wa Abu Bakari. Sasa ni nani wa mwanzo alileta hili jina la amiri mu'minina na kuliandika? Kwa hiyo Abu Bakari ibn Sulaiman anamhadithia ya kwamba Umar ibn Khattabi alipeleka ujumbe kwa katika miji ya Kufa na Basra kwamba aletewe watu wawili werevu wenye nguvu, waje awaulizie kunako mji wa Iraki, yani Iraki na Kufa na Basra, pia awaulizie kunako jamii ya watu wa kule wanaishi vipi. Wakatuma watu wawili, Nabii na mwenzake Ali ibn Hatim. Wale mabwana walipofika katika mji wa Madina, wakaweka vipando vyao pembezoni mwa msikiti, wakaingia msikitini. Walipoingia msikitini, wakamkuta Amr ibn al-As. Wakamwambia, ya Amr, ewe Amr, tuombee idhini sisi tuonane, tuongee na amiri wa waumini Umar. Fawasaba Amr, Amr fawasaba, maana akaruka, yani kama ilikuwa sehemu iko chini akaruka kidogo. Fadakhala ala Umar, akaingia kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Faqala ibn Umar, akasema Amr ibn al-As, assalamu alayka ya amir al-mu'minin, salamu na amani ya Allah iwe juu yako ewe amiri wa waumini. Faqala lahu Umar, Umar akamwambia, ma bada laka fi hadha al-ismi ya ibn al-As, kipi kimekudhihirikia kwako katika hili jina ewe Umar ibn al-As, ewe ibn al-As, ma bada laka fi hadha al-ismi ya ibn al-As, kipi kimekudhihirikia kwako katika hili jina la amir al-mu'minina ewe ibn al-As, kipi kimekudhihirikia mpaka uniite mimi amir al-mu'minin, la takhrujanna mimma qulta, kwa hakika utayafuta na utayaacha hayo uliyosema. Maana yake hapa atakujana, kwa maana utaondoka. Sasa huwezi kumwambia mtu utaondoka katika ibada, maana yake utayafuta na utayamaliza haya ambayo umeyazungumza. Qala ibn al-Qasman, na'am, ndio mimi nitatoka, lakini ngoja nikuhadithie. Qadima Labid ibn Rabi'a wa Adi ibn Hatam, wamekuja Adi na Labid, wamekuja, faqala li, wakanieleza mimi, wakaniambia, ista'dhin lana ala amiri al-mu'minin, tuombee sisi ruhusa tuonane na amiri wa waumini. Faqultu, nikasema, antuma wallahi asabtuma ismo, nyinyi wallahi mmelipatia kabisa jina lake. Antuma wallahi asabtuma ismuhu, wallahi nyinyi mmelipatia kabisa jina lake. Wa innahu la amiri wa nahnu almu'minun, na kwa hakika yeye ni amiri na sisi ni waumini. Fajara alkitabu min dhalika al-yawm, uandishi ukapita tokea siku hiyo, uandishi ukapita, fajara, uandishi ukapita, min dhalika al-yawm, tokea siku hiyo. Kwa hiyo akiandikwa ikitajwa Umar amir al-mu'minin, ja Umar asema amir al-mu'minin. Ndani ya riwaya hii mahallu shahidi ni hapa maneno ya Amr ibn al-As alipoingia kwa amiri na kusema assalamu alayka ya amir al-mu'minin, ndio shahidi wa maneno haya ya Imamu Bukhari kuleta mlango kunako kufaa kuwasalimia watawala. Na hii inatukumbushia yale mambo aliyoyafanya Ma'an ibn Zaida, aliyoyafanya Ma'an ibn Zaida. Ma'an ibn Zaida ni katika watu wema, lakini huyu mtu alikuwa hafahamiki na sifa ya kukasirika. Yaani historia inaonyesha hivyo kwamba hajawahi kukasirika hata siku moja. Hata umkasirishe unavyoweza wewe, yeye hawezi kukasirika. Hasa katika mambo ambayo Waarabu walikuwa wakijadili sana ni kuhusiana kadhia ya Ma'an ibn Zaida. Bana jamani, kuna vijio vyao. Kaa bana, mnamsikia na mnajua habari za zamani jamani. Yule mtawala yuko Basra kule. Ah, yule bana, huyo bana akasiriki yule. Hata umfanyie maudhi yapi? Yaani tujalie gavana au tujalie mkuu wa mkoa wa Dodoma. Mfano yani katika hali ya utawala. Ni sababu yake kumfanyisha mkuu wa mkoa na maana kile cheo basi. Kwa hiyo sifa yake kwa imeenea kwa watu kama maana huwa hakasiriki. Hata umfanyie nini hakasiriki. Vijio vilikuwa vinazungumza habari hizo kukicha, kulala kukicha, habari niyo hiyo. Mbedui mmoja alijitokeza na kusema ya kwamba mimi na uwezo wa kumchukiza, lakini tuwekeane mkataba. Akasema hauwezi wewe kumchukiza maana, hautoweza hata siku. Akasema ndio kini mkataba. Wakawekeana mkataba, mkataba ambao ulikuwa wa kumpa ngamia 100 na baadhi ya pesa. Yule bwana mbedui alichokifanya, akasema basi mimi nitafunga safari kwenda kwa maana. Akaenda kufunga safari baada ya muda wako kujipanga, akasema niende, akaenda. Alipokaribia na kwake yule mbedui akaenda chimbo na kujua mwenyewe kama na vitu vyake, akabadilisha mavazi. Akabadilisha mavazi akavaa mavazi ya kijijini ya ngozi ngozi ovyo ovyo, viatu vyenyewe ni haya makatapira mfano kama hayo. Yaani shagala bagala, mavazi ovyo ovyo mabaya, yani ovyo ovyo kabisa, lakini ya ngozi. Mara ameishi hapa, mara mwingine atoke hapa, mara mwingine ameishi hivi hapa na hapa. Alafu anakwenda kwa mtawala. Kule mbedui akajisogeza, akajisogeza, akapata ruhusa paka ingia kwa Maan. Akamkuta Maan amekaa kwenye kiti na watu wake, akamkaribisha. Mahali shahidi sana tunazungumzia, yule mbedui alipofika pale, yeye hakuanza salamu alaykum wa rahmatullah. Akafika tu na kuanza, atadhkuru idh lihafuka jildu shah wa idh ni'aluka min jildi al-ba'iri. Hivyo unakumbuka manguo yako yalipokuwa ni mangozi ngozi, na viatu vyako vilikuwa ni katika ngozi ya ngamia, unakumbuka? Hey, yalichukulia mtu tayari manzila ishakuwa juu sasa, yani ashakuwa ni mtawala, mavazi yake ni mazuri, anakaa sehemu nzuri. Halafu wewe pale wamfika wamwambia, bwana unakumbuka kipindi kile kuna kula kiporo wewe, unakumbuka? Kwa kula viporo sisi, unakumbuka? Sasa kumwambia ni hadhira ya watu kwa vile wamfedhesha. Kinyinyi kisekula sekula kwa vile wamfedhesha. Lakini sisi kawaida. Pia mtu mtu yuko kana ile heshima yake na cheo chake. Anasema ah, jamaa yangu bwana umekaa lakini ukumbuki wana. Eh? Hapo kwa kiporo wewe, kula kiporo wewe. Hey, mambo kwa kiporo. Yaani fedheha, hata kama wamkumbusha ya nyuma, lakini ni fedheha mbele za watu. Amekaa na watu wanaomthamini, wanaompa nafasi yake, wanaomheshimu, wafanya kazi wake. Sasa kweli mbele ya masekretari na wafanya kazi wake anamwambia kwa kula kiporo bosi? Sasa yeye huyu bwana alikusudia kabisa amfedheheshe. Kwa hiyo atazkuru idh lihafuka jildu sha. Hivi unakumbuka mavazi yako yalikuwa yanatokamana na ngozi ya mbuzi? Wa idhni'aluka min jildi al-ba'iri. Na kipindi ambapo viatu vyako vilikuwa vinatokamana na ngozi ya ngamia, unakumbuka? Ifano akakaa na baba vizuri tu hapa, unakumbuka kwa nyuma? Maana anacheka anasema, naam adhkuruha wa kaifa ansa. Hakikumbuka bwana, vipi ni visahau? Hakikumbuka ya. Akaibuka lingine tena, akayamwaga mengi sana, maelezo mengi. Lakini mwisho kila anapoleta jambo jipya jamaa furahi tu, mpaka kafikia kumwambia kwamba hiki cheo ambacho ataka Allah, alikupa Allah subhanahu, haukuwa unastahili hiki cheo hicho cha wewe kuwa gavana wa mji huu, ulikuwa hustahili kabisa kwa yale uliotoka huko nyuma nayo. Maana akamwambia hadha fadlu min Allah subhanahu, hii ni fadhila ya Allah, yu'tihi man yasha, anampa anayemtaka. Sikiliza bwana. Almuhimu bwana, mimi kadi hajautuka kathira, nimekutukana sana, maana ilikuwa imeelezwa ni matusi mengi, tukatukana kila mmoja jibu anamwona akasiri, kila mmoja jibu akasiri. Akamwambia kadi hajautuka kathiran, nimekutukana sana, nimekwambia maneno magumu magumu sana, nipe hela. Sasa wewe nipe hela sasa. Maana akamwambia hajautani, umenitukana na umeniomba hela, mimi ninakupa, ninakupa kwa mapenzi. Kwa hiyo akaambisha akapewa pesa. Bwana akafika ichukua pesa akaihesabu. Akamwambia kwa nafasi unayonayo haustahili kunipa hii hela wewe. Watakana unzidishie. Kwa sababu nishakwambia kwamba nafasi uliokaa utakiwa kukaa wewe. Wewe utanipaje viji hela vya sampuli hii? Yaani yale muhimu ni maneno ya kumchokoza, yaani ya kumkasirisha. Mpaka yule mbedui akaondoka pale hali amefedheheka. Na pesa alizoahidiwa kule, mpaka ngamia pia alipewa. Zile ambazo alimwahidi kule akanipata huko sasa. Sijui kama kule alirudi tena au kurudi Allahu a'lam. Sijui kama alirudisha watu wake wala si wako akawarudia tena. Alma mahallu shaini kwamba alipoingia yeye pale kwa mtawala kuanza salamu alaykum. Sababu tayari mtu anala kwake ashakusudia kuliharibu. Insha Allah naomba tuishie hapa, kesho tutaendelea tena kidogo hapa. Nadhani kesho asubuhi bismillah spidi yetu inakuwa kali tena nyingine. Kwa hiyo jiandaeni kesho tena. Mwisho mwingine. Speed of the